kolejne to chodząca nuklearka. Mi stary mów 400 daje freestyle po browarach. Więc na wolno opierdalam jak zakład fryzjerski. Mój styl bohaterski i zawsze przyjacielski, jak uśmiech rekina. Z prawdy rozpoczynam, jestem numerem jeden w tym roku jak Sylwester. Mój freestyle opluwa łaków jak to Sylwester. Ja nie myślę, ja freestyluję, więc jestem zabójczym testem. Mam tak już od dziecka, nawijam więc będziesz czerwonek armia radziecka. Mój wolny ciągnę kilometrami jak mur chiński. Raz se nawinąłem i upadł mur berliński. Sprawdź wolny zwierzęcy to a.k.a. Gucwiński. Czasami wolny jest świński, tak jak zatoka. Służysz mi jak loka i gdy słyszysz ten wokal, ustąpisz przede mną jak przed Mojżeszem morze. Jestem jak tysiąc zagrożeń, gdy wolne tworzę. Szybkością pędzi wiatra, a każdy psychiatra. Gdy analizuję, robi się żółty jak tatra. Spuszczę manto na wolno wszystkim palantom. W pojedynku ze mną zakrwawia się jak tampon. Ja mam to, rymy plus freestyle plus muza. Od tego ginie łaków organizacja Łakuza. Jadę na wolno 24 na dzień. Na upadki kładzie, spontan na podkładzie. Słyszysz ten styl i widzisz dwóch pacjentów uzbrojonych w majka i 1000%. Jadę na wolno 24 na dzień. Spontan, spontan na podkładzie. Na podkładzie. Mów 400 daje freestyle po browarach. Wiara wie, że jest jak siara, śmierć nośni jak pujara. Wiesz, że nie przez przypadek się zagładę. Niektórzy chcą dać radę, nie wytrzyma żadnych, kiedy jadę. Lachy kładę, że to nie jest twój dzień. Na twoje nieudolne wolne jestem głuchy jak pień. Bitwy ze mną to ekstremalne sporty. Ponury kosiarz gra przede mną supporty. Respektu mam mini, za to rymów mam maxi. Jadę taksówkarza, dając rymy siedząc w taksi. MC na free, włącza mic, jestem night. Jadę na wolno, bo to przecież wolny kraj, wolny styl. Łaków bombarduje jak Luftwaffe. Na liczniku rymów na wolno zamykam szafę. Rymów tomy, ziomy zrzucają na CD-romy. Braille'em piszę freestyle, żeby jechać niewidomych. Na wolno daję znaki dymne, wymiatam apaczów, doprowadzam do płaczu w rezerwata. To, że się wozisz, rozpierdala mi cycki. Po pojedynku ze mną będziesz wodził się na wózku inwalidzkim. Rzucę ci fucki, mój styl jest taki. Łaki są wyjebani jak Nagasaki, synku. Chcesz pojedynku? Mam cię w kartotece. Możemy wyjść na ulicę z czapką, jechać za becek. Ja po jednym dniu wyjeżdżam na Belize. Mam hajsu w walizę i platynową wizę. A ty też marzysz o hajsie i zajebistej sztuni. Nie zarobiłeś nic, wykupili cię Rumuni. Sprawdź to, zrobiłeś z tej kwestii kwestii. Mój styl wolny rozpierdala jak crash test. Jest gładki, zatruwał jakąś życie jak podatki. Więc kiedy freestyluję, rób notatki. Jadę na wolno 24 na dzień. Na upadki kładzie, spontan na podkładzie. Słyszysz ten styl i widzisz dwóch pacjentów uzbrojonych bajka i 1000%. Jadę na wolno 24 na dzień. Spontan, spontan na podkładzie. Na podkładzie. Moją nieuleczalną chorobą nawijam 2-4 na 2-4 jakbym był tobą. Jadę wszystko jak tu słyszysz, będzie źle z tobą. Dlaczego? No bo w mojej duszy mieszka lobo. Nawijam więc obok, zobacz radioaktywny obłok. Syryjny to chodząca nuklearka, będzie walka. Wy mapety kontra my jako czerwone berety. To tak jak maczety kontra ziemia, ziemia rakiety. To tak jak kretyn kontra wypasiony MC. Będzie zgaszony jak pety, gdy nawinie REDI. Mam wolny, niebywale zdolny, a twój wolny brzmi jak ze wsi, bo to a.k.a. wolny. Wolny. Masz wolny za wolny, więc będziesz za burtą. Mój styl cię wyjebuje, jakby był katapultą. To proste moje wolne ostre robią postęp. Politycy chcieliby mieć do nich dostęp. Wówczas moim wolnym zwalczaliby koza nostre. Lecz te typy żałosne dostaną ripostę. Każdego posła osła mój freestyle zdejmie. Gdy będę w sejmie, powiem ja się nie zgadzam. Ja tu rządzę, bo wolny styl to władza. To władza. Jadę na wolno 24 na dzień. Na upadki kładzie, spontan na podkładzie. Słyszysz ten styl i widzisz dwóch pacjentów uzbrojonych bajka i 1000%. Jadę na wolno 24 na dzień. Spontan, spontan na podkładzie. Na podkładzie.